وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. سامعين السلام عليكم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد دعا ہے اس عاجز دی قادر مطلق جل جلالہ ہر شر فتنے تو نجات اور پناہ بخشے. عافیت دارین سعادت کونین عطا فرماوے. دوستو اج دے خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان موضوع آداب سنگت و صحبت. اچانک ہی یہ موضوع سامنے آیا ہے. آداب دوستی کہہ لو انہیں, آداب صحبت کہہ لو, آداب سنگت کہہ لو. جس دے اندر یہ بیان کیتا جائے گا سنگی دوست یار کیویں دا بنانا چاہیے. کیڑے کیڑے لوگ ہیں جنہاں نوں دوست بنانا چاہیے ہے اور کیڑے ہیں جنہاں تو جنہاں دی دوستی تو دور نسنا چاہیے ہے. دوست دوستی اور سنگت دے کی فائدے ہوندے نے تے دوستی اور سنگت دے کی نقصانات ہوندے نے. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے احیاء العلوم شریف دے اندر بڑی لمبی بحث فرمائی ہے, جویں آپ دی عادت مبارک کے جس مسئلے نو پھڑدے نے شروع تو اخیر تک مکا چھڑدے نے. کوئی پیاس ہوندی باقی نہیں رہن دیندے امام غزالی رحمت اللہ علیہ. انہاں دی اس ساری تقریر دا خلاصہ عین العلم کتاب دے اندر پیش فرمایا گیا ہے, اور میں اس وقت اس عین العلم شریف دے حوالے نال اور اس دی دو شروحات ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری محدث عارف باللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام نجم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اینا دو حضرات دی شرح عین العلم دے متن چوں اے مسئلے تانوں گلاں چار سناونیاں. مینوں واہ واہ آپ نو دل نو لگا ہے تاں تان پہ سنانا. دوستو انسان نو اللہ تبارک و تعالی نے طبعی تے فطرتی لحاظ نال اپنی ہم جنس انساناں دے نال رہنا اور دوسرے انساناں دے نال زندگی گزارن واسطے پیدا فرمایا. یہ ایسا عجیب جاندار ہے کہ بالکل تنہا زندگی بسر کرنا دے واسطے بہت مشکل ہے. ہن رہنا جو ہے آپس میں ان دے واسطے اتنا ضرور حکم آیا ہے کہ جنہاں نال رہنا ہے جنہاں دی سنگت بہنا ہے او انج دے ہون کہ جیڑے تیرے واسطے نفع دا سامان ہون ضرر دا نہ ہون, جنہاں دی سنگت صحبت دے نال نقصان نہ ہوگے. اور واقعی عقل انسانی وی ایہی آخدی کہ زندگی دے قیمتی لمحات ایہو جی تھان تے برباد نہ کیتے جان جتھے الٹا فائدے دی بجائے نقصان ہوگے. چنگے یار, چنگے سنگی, چنگے دوست ایتھے بھی کام آؤندے نے تے اگاں بھی کام آؤندے. پیڑے یار, پیڑے سنگی, پیڑے دوست ایتھے بھی کاٹا تے اگاں دا بھی کاٹا. صحبت نو بڑا اثر ہے، سنگت نو بڑا اثر ہے، بہنا کٹھے، طبیعت انسان دی جڑی ہے نا یہ دوسرے دا اثر لیندی. جنہ مرضی بندے بزرگ فرماندے نے بندہ مرتبے چ کامل ہوے نا تے صحبت جڑی ہے سنگت جڑی ہے او کوئی نہ کوئی اثر ضرور وکھا جاندی ہے جے پیڑی ہوے تے بندہ پیڑا بھی ہوے نا تے صحبت چنگی بندہ ہوے تے او چنگی صحبت اپنا اثر کچھ نہ کچھ وکھا چھڑدی. اللہ تبارک و تعالی نے تا فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والے ہو اللہ تو ڈرو سچیاں دے نال رلو. اس دا مطلب اے وے کہ تہاڈا سنگی ساتھی سچا ہوے، کوڑا نہ ہوے، سچ صدق ہوے انہاں وچ. کادے وچ صدق؟ اللہ تبارک و تعالی نال وی سچ بول دے ہون تے بندیاں نال وی سچ بول دے ہون، دوویں پاسے انہاں دا معاملہ سچ دا ہوے. انج دے نال رہو. بزرگ لوگ فرماندے نے یار انج دا ہوے جویں دو ہاتھ نے، ایک میلا ہوے تے دوجا دھوون لگ پیندا ہے. یار انج دے ہون، انج نہ بھئی ایک جو میلا ہے تے دوجے دا بھی بٹھا گول کر چھڈے، دوجا یار وی انج دا ہوے. یار انج دا ہوے جو ایک ہاتھ میلا ہوندا ہے تے دوسرا دھوون دی کوشش کردا ہے، تے یار ایویں دا ہی ہوے جو ایک یار دے عیب ویکھے تے دھوون دی کوشش شروع کر دےوے، برائی ویکھے تے دیکھ دھوونا شروع کر دے. دوسری مثال بزرگاں دتی ہے کہ یار ہوندا ہے انج جویں کپڑے نو جوڑ لگدا ہے. جے کپڑے دا جوڑ ہور رنگ دا لگ جاوے نا تو دوروں پیڑا لگدا ہے، او ویکھ یار او ویکھی ہوئے تے ایں اکو رنگ دا ہوئے نا او جدوں رفو کراندے جے تے ہن تے اس حد تک ہے نا، ہن تے آندے نے ڈوری تھڈو کپڑے دے نال دی ہوے، تے ڈوری کپڑے دے نال دی ہوے تے بندہ یار ڈوری وچ عیب پا چھڈ دیے، جے ہور رنگ دی ہوے تے پیڑی لگے گی، تے جے یار ہور رنگ دا ہے او کی حشر کرے گا. اسے واسطے اندازہ لگاؤ کہ پیڑی سنگت صحبت نہ بھی ہوئے نا برا بندہ آتے نے متھے بھی لگ جاوے تو اندھی بھی نوست پی جاتی. اندازہ لگاؤ یعنی اس حد تک، ایک انہوں سنگی بنا لینا، ایک خالی متھے لگے نا اندھی بھی ایک باطنی طور دے نوست پی جاتی بندے تے، تاں انہوں پتا نہ چلے کہ میرے نال کی ہو گیا. ہو جاندا ہے کچھ نہ کچھ، اللہ تعالی معافی بخشے. مسلم شریف دی حدیث پاک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف شریف بیٹھے سن، آپ نو لیلت القدر دسی گئی، ظاہر کیتی گئی، یعنی امت دے بیان آستے، ورنہ آپ دے اگو کیڑی چلوکی، آپ آستے نہیں، امت دے اگو ظاہر کرنا آستے آپ سرکار نو لیلت القدر بیان کیتی گئی. آپ سرکار باہر تشریف لے آئے تے فرمایا لیلۃ القدر اج ظاہر کیتی گئی ہے تہاڈے واسطے، یعنی تے میں باہر آیا وا تانو دسن دی خاطر میں نکلیا وا تانو دسن دی خاطر فجا رجلان یحتقان معہم الشیطان فنسیتھا میں نکلیا وا اگوں دو بندے آپس دے اندر جھگڑا پہ کردے سن تے او آندا سی میں سچا وا تے او آندا سی میں سچا وا انہاں دے نال سی شیطان جیڑا اونوں آندا سی بھی توں سچا بنا آپ نوں تے اونوں آندا سی توں سچا بنا تو جھگڑا کر دے ہوندے سن فرمایا او سامنے آئے نے تے مینوں او لیلۃ القدر بھلا دتی گئی فنسی تو ہاں بھلا دتی گئی اے کادی وجہ نال کہ دو بندے جھگڑا کر دے ہوندے نے شیطان نا دے نالے تے انج دا جھگڑا کہ آپ نو سچا بنائی جاوے ایسی حرام نال سی شیطان اس کام وچ مداخلت کرن والا تے انہاں نو اس پاسے پاون والا تے آپ سرکار نے فرمایا جو میں جو انہاں دے سامنے آیا تے فرمایا نسی تو ہاں او لیلۃ القدر بھلا دتی گئی ہے مینو کی مطلب کہ ہن میں تانو نہیں دسنی ہاں جی تے تواڈے واسطے او نحوست انہاں دی او دوویں ہے سن مسلمان تے آپس وچ پہل جھگڑا کردے نے ایمان نال دسو دو بندے آپس وچ انج دا جھگڑا کرن کہ ایک آپ ہر بندہ انہاں وچوں اپنے آپ نو حق سچ والا آکھی جاوے تے منے سچ اپنے نو کوڑ نہ منے کرے تے انج دا سامنے رسول اللہ فرماون کہ انہاں دے وجہ نال لیلۃ القدر ایڈی وڈی یعنی راہش عزت شان والی او اس تو محروم کر دیتا گیا لوکاں نو تے ایمان نال دسو سنگیو یہ سامنے انج دے برائی انج دے جھگڑا کرن والے سامنے آ جان تے اثر اے پوے جو لیلۃ القدر پھول جاوے تے جے تھڈو یار ہی سنگیا پہنا ہوئے تے ہووے وی میرا مطلب ہے ہر وقت کچھ اچ بنن والا تے ہووے وی برا اون دی نحوست نال کی کچھ نہیں پھلنا میری گل نہیں سمجھیا اے مسلم شریف دی حدیث پاک جے اساں تے کچھ نہیں سمجھدے نا شیطانی اثرات اساں تے کچھ نہیں سمجھدے نا کہ ساڈے تے کی نحوست پینی ہے کی ہونا ہے کی نہیں لیکن اندازہ لگاؤ کہ فنسی توہا فلتم سوہا فل عشر الاواخر من رمضان فرمایا ہون رمضان دے آخری دہاکے وچ تساں لبیا کرو کی مطلب ہون تواڈے تے تواڈے تے اے پا دتا گیا کہ تساں اون تلاش کرنی ہے آپ ہی ہون آخری عشرے دے اندر تے ایندا مطلب اے نکلیا جے او سامنے متھے نہ لگدے تے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت تے اے نحوست نہ پیندی ہاں جی تے پھر نتیجہ اے نکلنا سی صاف دس دتا جانا سی صاف دس دتا جانا سی تے اساں آرام نال اوتھے رات نو اعتکاف بیندے اوتھے رات نو مولا نو یاد کردے تو ہزار راتاں تو افضل رات جیڑی اے او سانو او سامنے معلوم ہونی سی کہ آ رات اے لیکن دو بندیاں دی کیتی شیطانی دا اثر اے پیا ہوندا اے کہ رب وحدہ لا شریک مولا کردا تے تقدیر تے ہوندی تقدیر ہے لیکن اسباب تے زمین تے بندے نے نا سبب بنیا تے اثر پیا ہے امت دے اوتے نبی پاک سرکار نو کوئی فرق نہیں لیکن امت دے اثر پے گیا کہ اللہ تعالی دی ایڈی وڈی رحمت تو محروم ہو گئے و سجنا سنگیا معلوم ہویا واقعی پیڑا یار کی پیڑا بندہ سامنے وی آ جاوے نا تے او وی لے جاندا ہے اس واسطے اللہ دے فقیر لوگ او اپنی نگاہ نو ہی بچا کے رکھ دے نے تاکہ کسے شیطان دے اوتے نگاہ پوے ہی نا توجہ نال بولو سبحان اللہ ایک حدیث اور سنو محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی مسلم دے حوالے نال سنائی ہن ہے بیہقی امام احمد دے حوالے نال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے قیل یا رسول اللہ ابتا عن کا جبریل ہو. حضور بابا دن ہوئے نے جبریل امین نہیں آئے جناب دے کول جبریل امین نہیں آئے. فرمایا لما لا یبت عنی وانتم حولی لا تستنون ولا تقلمون اظفارکم ولا تقصون شواربکم ولا تنقون رواجبکم. آپ سرکار نے فرمایا کیویں آوے جبریل تسا میرے آلے دوالے بیٹھے جے تے لا تستنون سنتا پوریاں نہیں جے پکر دے اپنے نو نہیں جے کٹ دے پے اپنیاں مچھاں نہیں جے چھوٹیاں کر دے کٹ دے تے ولا تنقون رواجبکم اپنے انگلاں دے جڑے پورے ہیں پورے تے جوڑ انہاں دے جوڑ انہاں جوڑاں نو صاف دھوندے تساں نہیں جبریل کیویں آوے. کی مطلب جو وچ چند بندے اینے جو سارے ایسے حالے سن چند بندے جو آپ دی محفل شریف دے اندر انج بہ گئے نے کہ انہاں آپ سرکار دیاں مبارک سنتاں فرض واجب تے پورے کرن والے سن نا سنتاں مبارک چند پوریاں نہیں چا کیتیاں نو نہیں کٹے مچھاں نہیں تراشیاں تے انگلاں دے جوڑ جڑے نے او صاف توتے نہیں تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماندے نے جبریل امین نہیں ہوندا اسے واسطے کیا ہوندا. تو ہن ایمان نال دسو جبریل امین نہیں پیا سنگت چاہندا جس سنگت چ نبی دی سنت دے خلاف کرن والے بیٹھے نے حالانکہ او بارگاہ رسول اللہ دی توجہ نہیں فرمائی نے کیونکہ او ہیں انتہائی پاک تقدس والے فرشتے جو ہیں تے انہاں اوتھے ہی آونا ہوندا ہے انہاں اس ڈیرے تے آونا ہوندا ہے جس ڈیرے دے اوتے اللہ دے پاک محبوب دی شریعت دا پورا پورا لحاظ رکھیا جاوے تے چند بندے جو وچ نبی دی سنت نو چھڈن والے بیٹھے نے تے فرشتے جبریل اس سنگت وچ نہیں پیا ہوندے وہ میرے سنگیا تے آپا اس سنگت وچ محفل وچ بھیے جتھے ہووے بھی 24 گھنٹے مکالا جتھے ہووے بھی برائی تھڈو فرض کوئی نہ تھڈو واجب کوئی نہ حرام ہی حرام ہوے تے اس محفل دے اندر اللہ دے فرشتے مڑ کیڑی رحمت لے کے آون گے. تساں عام حدیث پاک سنیے جس گھر دے اندر اوارے کتے ہون گل سمجھیا نے اوتھے رحمت دے فرشتے سنی جنا دی. جس گھر دے اندر جاندار دیاں تصویراں ہون فرشتے نہیں آندے. تساں اندازہ لایا کہ او پاک لوگ اس گھر دی سنگت کرن تو کیوں دور ہو گئے نے کتے وچ کتا آوارا کتا ہن او کتا رکھنا شریعت دے ہو گیا خلاف فرشتہ نہیں پیا ہوندا. ضرورت دا کتا شکار والا یا راکھی والا کیونکہ او شریعت دے مطابق ہے تے جڑا شریعت دے مطابق کتا ہے او فرشتے نو آون تو نہیں پیا روکدا تے جڑا کتا شریعت دے خلاف ہے او اللہ دے فرشتے نو آون تو پیا روکدا ہے. وہ سنگیا میں پوچھنا آپاں ذرا غور کریے جو کتا فرشتہ روکی کھڑا ہے تے جڑا بندہ شریعت دے خلاف ہوئے او جدوں یار ہوئے گا تے فرشتے گھر چاؤن گے. میری گل تے نہیں توجہ فرمائی ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ. جاندار دی فوٹو ہوئے فوٹو ایک فوٹو شریعت دے خلاف ہے تے فرشتے نہیں پاؤن دے رحمت دے تے تھڈو بندہ ہی شریعت دے خلاف ہوئے جیندی فوٹو ہے جس دی فوٹو ہے جی اوہی سے شریعت دے خلاف ہے تو موڑ فرشتے اللہ قطارہ بن کے آون گے. غرض سجنوں ان دا بڑا ہی اثر سنگت صحبت دا حتیٰ کہ نیک سنگت، نیک سنگت دا اثر ویک تے مصطفی کریم نے فرمایا ہے النظر الی وجه علی عبادت، جو علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے. وہ کیوں عبادت پہ بندا ہے؟ مولا علی جو سراپا شریعت ہے، سراپا ذکر خدا ہے، جد جڑا بندہ انہاں دی سنگت انہاں دی زیارت کرے گا اونوں آوے گا مولا یاد. جد مولا یاد آنا تے آپ ہی عبادت. تے سنگیا اسی طرح جڑا یار ہووے نا نیک، ہووے صالح، ایدا چہرہ ویکھنا وی عبادت بن جاندے. کیوں؟ جو نیک جو ہووے گا تے ویکھے گا اللہ یاد آوے گا، اللہ تعالی یاد آوے گا، اللہ تعالی یاد آوے تے آپ پہ عبادت تے آپ پہ عبادت بن جانا ہے. صدقے جاواں اے سنگت چنگی دے اثرات ویکھو. احادیث مبارکہ مزید محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں سنا چھوڑا. نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا ان المتحابین فی اللہ علی منابر من نور حول العرش لباسهم نور ووجوههم نور یغبطهم النبیون والشہداء. میرے پاک نبی سرور نے فرمایا جڑے اللہ تعالی دی رضا دی خاطر، رب دی خاطر ایک دوجہ نال محبت کرن والے نے، اللہ وحدہ اولا شریک مولا دی خاطر پیار کرن والے نے، قیامت والے دن نور دے ممبران دے اتے اومن گے. اللہ دے عرش دے آس پاس انہ واسطے رب سونا نور دے ممبر بچھواوے گا، انہ دے لباس وی نور دے اومن گے، چہرے وی نور دے اومن گے، تے اللہ دے نبی تے شہید انہ نو ویکھ ویکھ کے رشک کرن گے. سبحان اللہ. کنا نو جنہ نو اللہ وحدہ اولا شریک مولا دنیا دے اندر آپس اللہ سونے دی خاطر محبت پیار دی دولت بخشی ہونی ہے. ور سنگیا رب وحدہ لا شریک مولا دی خاطر یار بنایا جاوے تے یار انج فائدہ پہ دین دی، یہ محبت انج پہ فائدہ بخش دی ہے جو قیامت والے دن دنیا ڈرک ڈر خوف نال مردی پھر دی ہونی ہے. آج پریشانیاں وچ ہون گے پر ایہو جے پیار والے رب وحدہ لا شریک دی خاطر جدا ہون تے مولا دے دین دی خاطر، جے کٹھے ہون دے مولا دے دین دی خاطر، ہور مقصد کوئی نہ ہوے صرف رب وحدہ لا شریک مولا دا دین او دا ذکر فکر تے او دی یاد مقصد ہوئے. جنہیں ان ایتھے سنگت پاون گے رب وحدہ لا شریک مولا قیامت دی سختی دے اندر انہاں نو منبر نور دے وچھا کے امن تے رحمت عطا فرماوے گا. سبحان اللہ. توجہ نال بولو سبحان اللہ. اور حدیث سنن نسائی دے اندر، سنن نسائی کبرا دے اندر حدیث پاک صحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو اس حدیث دے اندر پہلی نالوں ذرا زیادہ وضاحت متاں پہ بیان کرنا، ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار فرم روایت کر دینے انہا حول العرش منابر من نور علیہا قوم لباسهم نور ووجوہهم نور لیسو بے انبیاء ولا شہداء یغبطهم النبیون والشہداء فقالوا یا رسول اللہ صفهم لنا فقالهم المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ والمتظاہرون فی اللہ. فرمایا اللہ دے عرش دے آس پاس ممبر ہون گے نور دے، انہاں دے اوتے کچھ لوگ ہون گے جنہاں دا لباس نور دا ہوے گا، چہرے نور دے ہون گے، نبی تے نہیں ہون گے، شہید بھی او نہیں ہون گے، نبی بھی نہیں ہون گے، شہید بھی نہیں ہون گے، ہاں جی ہور ہی لوگ ہون گے. یغبطهم النبیون والشہداء، نبی تے شہید انہاں تے رشک کرن گے. صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صفهم لنا، سانو بیان تے فرماؤ کیڑے لوگ ہون گے. آقا نے فرمایا، آقا نے فرمایا هم المتحابون فی اللہ، او بندے ہون گے جڑے اللہ تعالی دی رضا دی خاطر ایک دوجے نال محبت رکھن گے. والمتجالسون فی اللہ، تے اللہ دی خاطر رل بیٹھن گے، تے اللہ دی خاطر ایک دوجے دی زیارت کرن جاون گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا جیندے بول سبحان اللہ. اے صدکے جاواں دادا لگا، اے ہی نیک سنگت دا اثر، نیک سنگت رب وحدہ لا شریک مولا دی خاطر جڑی، محبت پیدا ہوئی، تے ہر بندہ سختی اچ نہ پیا کھڑا ہے، اے خوش نصیب امن تے راحت اچ نہیں، عرش دے آس پاس ممبر نور دے وچھے نہیں، ہیں تے کرسی دی خاطر یار بھیڑے بن دے نے، توجہ نہیں کر، ایتھے ایک کرسی دے پیچھے بھئی میں ستھری کرسی تے بیٹھ جاواں تے لانتی یار بنا لیندے نے، وہ سنگیا رب نور دے ممبر وچھاونے نے، تے آ جڑا تیری شکل شریف ہوئی نا مڑے وی 14ویں دے چنگاں چاناں کو نور دی جبڑا وے گا، ہیں صدکے جاواں ایتھے کریماں دے پیچھے پاگل ہویا پھرنا ہے، ہاں جی تینو رب دے بیان کر دے او نور 14ویں دے چاناں کو جڑے تیرے چہرے چ چمکن گے، جنہاں نو کریم دی لوڑ ہی کوئی نہیں، کریماں وی شرمان گیاں جو اللہ کریم نے کی کرم چڑھا چھڈیا انہاں دے چہرے تے، ہیں ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ، تو انگریز دیا کریما نو دل نہ دے، اینا لانتی کرسیاں دے پیچھے نہ جا، تیرے آستے نور دے ممبر وچھے پہنے تھوڑی آنکھ تے بند ہون دے، ہاں قسم خدا دی کر کے نا رب ذل جلال دے صدقے جاواں اودیاں قدرتا شانا تو جویں جویں دیہاڑ پیندا ہے فضل ہووے نا، فضل ہووے اودا تے اوویں اوویں اوندا رنگ چوکھا دسدا ہے پھر، ہیں ایمان نال دس میرے رب دی شان ویکھ، تو سو جاننے، تو سو جاننا اکھاں تیریاں بند نے، کدی کرسیاں تے بیٹھا ہے، کدی محلہ وچ بیٹھا ہے، کدی خوشی وچ، کدی غمی وچ، کدی روندا پھرنا ہے، کدی لڑدا پھرنا ہے، میں حیران خواب سارے ویندے نے لیکن میں ویکھیا اٹھیا تے اللہ سونیا اساں جے جاگنے ہاں تے تاں وی ایویں ہی لگدا ہے، کوئی غمی وچ، کوئی خوشی وچ، کوئی راحت وچ، کوئی تکلیف وچ، کوئی مردا پیا ہے، کوئی لڑدا پیا ہے، کوئی وڈھیندا پیا ہے، کوئی ٹکیندا پیا ہے، کوئی اڈدا پھردا ہے، کوئی تھلے بیٹھا ہے، کوئی ستا پیا ہے، مولا خواب وچ ایویں لگدا ہے، مولا صدکے جاواں تیرے تے، اے عجیب گل ہے، انج جہان وچھا چھڈیا ہی اکھ کھل دیے تے جہان ویندے آ، اوے سونے رب تیری قدرت تو صدکے اکھ بند کرنے تے مڑ جہان وچھا چھڈیا ہی، اونے آکھیا میری قدرت دا کی اندازہ کرنے، اینے سمجھ جو اکھ کھولے تے جہان ہے، تو اکھ بند کرے میں جہان وچھا چھڈے، ایڈیا شان والی ایک اکھ چ دوزخ وسا چھوڑے، ایک اکھ چ جنت وسا چھوڑے، ہاں جی اگلے ویکھن تے لگے جنت اکھاں، تے حقیقت ہوے تے ہوے دوزخ وچ تے جنت وچ میرا رب نشان والا جی، ایتھے ایمان نال دسو دنیا کی ہے، دنیا تکلیفاں تے تکلیفاں دا ازالہ ہے اور کوئی شے نہیں، تے ایہی تکلیف تے تکلیف دا ازالہ تے بندے نو خواب وچ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا، میں پوچھنا چلے آ اوے رب وحدہ لا شریک مولا غیب دا جہان ہے، او تھا کہ نا جنت بھی ہے او تیرے واسطے دوزخ بھی ہے تے اگلا جہان بھی، اس ذات نے اس جہان نو ہے تیریاں اکھاں وچ ثابت کرن دی خاطر، یعنی غیب دے جہان نو تیری نگاہ وچ تیرے دل وچ ثابت کرن دی خاطر اس خواب دا نظام بنایا ہے، کہ مرے غیب دا جہان تیری اکھ ماتھا بند ہوے تے ایک جہان کھل جاندا ہے، اور تینوں پھر محسوس ہوندا ہے کہ ایمان نال لطف بھی محسوس ہوندا ہے، غمی بھی محسوس ہوندی ہے، کئی وارا بندے اٹھدے نے اکھاں وچوں اتھرو ہوندے نے، کئی وارا جسم دے نال کیفیت ہوندی ہے کہ بندے ویکھ رہے ہوندے نے ہلدا پیا ہوندا ہے، او کی بنیا ہی اٹھدا آندا یار لڑائی پئی سی تے مایا تے باتا ہے میں بابا بابا ہائے میں تے بھولا رب وحدہ لا شریک نے او غیب دا جہان کافر نو بھی وکھا کے مومن نو بھی وکھا، خواب ہر کسے نہیں ہوندے تے جہاں کسے نو ہوندے نے، تے رب سونے حجت تمام کیتی ہوئی ہے، لے جے تو اٹھدا سی نا تے تو آندا سی مینوں غیب دا جہان کی غیب تے کی آندے جے جنت تے کی دوزخ تے کی اگاں، لے تینوں میں سما کے روزانہ ایک غیب دا جہان نویں نواں تیرے سامنے کھول کے تین دساں گا کہ تو غیب دا جہان ستے روزانہ ویندا سائیں پر جنوں میں آکھیا کہ ہے جہان اونوں نہیں سمجھدا. توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ. ہاں قسم خدا دی کر کے نا رب سونے دا فضل ہوے تے انج لگدا ہے جویں جنت دوزخ سامنے میں آ سامنے. تے ہن سنگیا میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا غیب دے جہان دی خبر دتی او تیرے لباس نور دے ہون گے. سبحان اللہ. ہیں ایتھے تے مشقتاں نے نا اوتھے مشقت ہی کوئی نہ محنت ہی کوئی نہ. تیری شکل نور دی ہوے گی کدوں؟ جدوں اللہ تعالی دی رضا مقصود ہوے ہور وچ مقصد کوئی نہ ہوے. ہاں جی نہ کوئی دنیا حاصل کرنی ہوئے نہ کوئی اور مقصد ہوئے صرف اللہ تعالی دی رضا دی خاطر کٹھے ہوئے اللہ دی رضا دی خاطر جدا ہوئے زیارتہ ہون بین کھلون مجلس لگے. اس واسطے جو دین دی گل سننی ہے یار دی گل سننی ہے ترا توجہ نال بول سبحان اللہ. انج دی سنگت صحبت جیڑی ہے سونے نبی فرمایا انج دی سنگت صحبت محبت قیامت والے دن عرش دے آس پاس نور دے ممبراں تے بٹھاوے گی. ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ. ہن صدکے جاواں سنگیا بزرگ لوگ فرماندے نے یار زیادہ بناو اس تک سرو من الاخوان فان لكل مؤمن شفا فلعلک تدخل فی شفاعت اخیک. فرماندے نے یار چوکھے بناو پر بھڑے نہیں چنگے یار چوکھے بناو جو چنگے لوگ قیامت والے دن سفارشاں کرن گے نیک لوگ شفاعت کرن گے. زیادہ تو زیادہ یار بنا جو تیرا بھی کوئی سفارشی اوتھے بن جاوے. نیت ویکھ سنگت لان دے مقصد ویکھ صحبت اختیار کرن دے مقصد ویکھ کی پدس دے توجہ نہیں فرمائی ہیں ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. ہیں اس واسطے یار بنا جو رل بیٹھاں گے مولا دی یاد چوکھی کران گے اولاد بھی منگ تے اسے واسطے منگ رب نیک دے وی اپنے دین والے دیوی کٹھے بواں گے ادھروں پتر ہوے گا ادھروں بیٹی ہوے گی ادھروں کوئی تیری گل کرے گا کوئی ادھروں گل کرے گا اساں تیرا زیادہ تو زیادہ ذکر کران گے. تاں کر کے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مولا تعالی دی بارگاہ وچ عرض کردے نے وجعلی وزیرا من اہلی ہارون اخشدت بہی ازری و اشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مولا تعالی دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مولا میرا وزیر میرے گھر والیاں وچوں میرا وزیر ہارون بھرا بنا دے جدے نال مولا کریمہ مینو مضبوطی دے دے حاجی میرے کام دا شریک بنا دے. کیوں اس واسطے سنگی انج دا کیوں پہ منگ دے لے کہنو سب حق کا کثیر آؤں و نذکر کا کثیر اے مولا اسا تیری بہتی تسبیح کرانگے تے تیرا بہتا ذکر کریا کرانگے. مولا جو تیرا میرا بھرا جو انج دا پائی جو انج دا ہوئے گا میرا پرا جو انج دا ہوئے گا جو رسول اللہ دا ہوئے گا رال جو بیٹھاں گے مولا تے تیری تسبیح بھی زیادہ ہوئے گی تیرا ذکر زیادہ ہوئے گا سونے ہاں اس واسطے پرا نو رسول بنا. رسول تے وہ ہے ہی تھا بننا ہی بننا سی وہ تے عدلی فیصلے ہے سن پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دعا فرما کے کیا اپنے دتیا کہ اے چنگے سنگی ملنا استے رب کل فریاد کریا کرو تو اللہ سونیا چنگے سنگی عطا فرما. ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ. ہاری سنگی چنگا سجنا ہاں جی اس وقت پتر وی رشتہ دار وی اوہی سنگی جدا جڑا بوے تے تاون کرے دین دے اوتے. ہاں او کرما نہ بنا جڑا الٹا لتاں کھچے تے دین تو پرا جکڑے. ہاں این دا یار نا توجہ نال آکھ سبحان اللہ. صدکے جاواں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے حدیث پاکے جب اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماوے نا کسے حاکم نال خیر دا فرمایا اون دے واسطے اللہ وزیر چنگے سچ والے بنا چھڑ دے. اگر بھول جاوے تے یاد کران دے نے اتے اگر او اللہ دے حکم نو نہ بھلے تے یاد ہوئے تے پھر تامن کران دینے تے شابہ دا سمی تیرے نال ایویں کر کر تے غر دے سنگیا رب وحدہ لا شریک مولا جس تے فضل فرماوے نا اونوں سنگی چنگے دیندا ایمان نا جس تے غضب ہوئے سنگی پیڑے تو انہاں پیڑے ہی او پاسے انہاں نوں لائی رکھنا ہے تے برائی توں ہمیشہ اس بندے نوں لذت دیوائی رکھنی ہے ہن بزرگاں لوکاں لکھیا ہے کہ چنگے یار تفصیلن تھوڑا جا دسیا ہے بھی کیڑے کیڑے جنہ دی بندہ حب رکھے تے سنگت اختیار کرے سنا چھوڑا ذرا بولو چا سبحان اللہ فرمایا اللہ تعالی دی رضا دی خاطر حب کا حب عالم یستفاد من قوله و حاله فرمایا عالم ایسا جس دی گل سنو تے دین دا فائدہ ہوئے تے جدا حال ویکھو حال ویکھ دے آئیں کوئی دین دا کام چیتے آوے انج دے عالم نال حب رکھنی فرمایا اے حب اللہ تعالی دی رضا دی خاطر ہوئے اس واسطے حب رکھنی اس واسطے رکھنی جو بوانگے تے کوئی گل سناوے گا سونے دی تے جے ویکھانگے تے ویکھ دیں کو رب یاد آوے گا کوئی تے اے جویں میرے حضرت صاحب لگے پھر دن میں ان کی آکھا میں تنوں مثال دے کے ان سمجھا چھڑنا نال بیٹھے گا تو قسم خدا دی مجال ہے جے کوئی دنیا دی گل چھڑے کو چھیڑ دے نے آپ میں تے ایو ہی ویکھیا جتھے ہی بیٹھے نے بھائی یا کفر دی مخالفت ہے یا دین دی موافقت ہے اور کوئی گل نہیں کوئی تے شکل شریف ویکھے گا حال ویکھے گا حلیہ ویکھے گا ویندے دنیا دل تے نکل جاندی ہے لگدا یار واہ صدکے مومن ہے کمال ہے بھئی اینو پرواہ ہی کوئی نہیں دنیا وچ وسدی پئی ہے کہ کوئی نہ سبحان اللہ ایمان نال تے صدکے جاواں جے بزرگ فرماندے نے حال ویکھے تے سبق ملے وے کم ویکھے تے سبق ملے گل سنے تے سبق ملے انج دے نال بہنا اس دی حب رکھنا اس دی سنگت بہنا سمجھ لے رب دی خاطر ہی بیٹھے گا سنے گا محبت کرے گا ترا بولو سبحان اللہ ہن جے جنو محبت اللہ رسول دی خاطر عالم نال ہونی توجہ نال دین دی خاطر ہوے گی نا اس دی کھری نشانی ہے میں کہ جدوں نے اس عالم نو دین دے خلاف ویکھنا ہے نا یا دین دے خلاف گل ہوندی سننی شریعت دے خلاف او نہیں پیا ٹھیک بولدا تے ٹھیک نہیں پیا کردا اونے آکھنا جی اچھا جی سلام علیکم سمجھ لو اینو حب رب دی خاطر سی تے سنگت رب دی خاطر سی جے رب سونے دے خلاف سون کے تے ویکھ کے تے موڑ بھی یار بڑائی کھڑا ہے نا تے موڑ اپنی خاطر اون دی خاطر نہیں دی توجہ نہیں ہاں بھئی جے رب دی شریعت دے خلاف جے دی وجہ نال سنگت تے حب لائی تھو جے اس دے او خلاف پیا چلدا ہے تے پھر بھی سنگت جوڑی کھڑا ہے پھر او دی رب دی خاطر تے نہ ہوئی نا رب دی خاطر ہوندی تے صاف چاندا اچھا قبلہ سلام اللہ میں آیا تھا کچھ ہور ویکھ کے تساں تے کچھ ہور جے اساڈی مڑ تواڈے نال نہیں ٹر سکدی نبڑی نہیں جی سلام اللہ سیدھی جی او میں صدکے جاواں میرا پاک زین العابدین سبحان اللہ سناواں گل امام زین العابدین بیمار کربلا فرماوندے رہے فرماندے نے ایک آپ نو ایک شخص کہن لگا حضور میں تواڈے نال محبت کرنا آپ نے فرمایا جے ساڈے نال محبت کرنی ہے تے مولا دی خاطر کری مولا دی خاطر کری اگر اسا نب دی شریعت دے مطابق ہوئی تے محبت کری جے نہ تے ساڈے نال محبت نہ کری میرے پاک زین العابدین نے دسیا وے کسے نال وی جے محبت کرنی ہے تے او دی ذات دی خاطر نہ کر رحمان دی خاطر کر سبحان اللہ جی ایتھے کمال ہے صدکے جاواں صدکے پھر جب رب دی خاطر محبت ہوئے تو پھر آن دینے یار دے دردہ کتا بھی چنگا لگ دائے مڑ او دی نسبت او کیونکہ رب سونے دی ہن نسبت پئی وکھیندی ہن وچ اپنا کوئی مسئلہ نہیں لہذا جتھے جتھے پھر اس سونے دی نسبت ویکھدا جاوے گا او پھر اون دی وی عزت کردا جاوے گا محبت کردا جاوے گا جویں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے مینوں پتہ لگ جاندا نا فلانا کتا حضرت عمر دے نال محبت کردا ہے میں اس کتے نال وی محبت کردا مینوں خبر ہو جاندی جو فلانا کتا ہے لوکی آندے نا جی آکے بے وقوف میرے رنگے خشک جڑے نے او آندے لو جی ایک گل ہے کہ مینوں فلانے دے کتیاں نال وی پیار ہے بندہ کی بندہ ایڈی وڈی قیمتی شاید کتے نال پیار کرے کوئی تک بنتا ہے اونا چولا نو پتا کوئی نہیں اصل بیچارے حب تو خالی نے حب دے آداب تے اونا نو حب دیاں سنتا دا پتا ہی کوئی نہیں عام شخص نہیں آپ فرماندے نے اگر میں نو پتا لگ جاندا جو فلانا کتا حضرت عمر نال پیار کردا ہے میں اس نال بھی پیار کردا کیونکہ ہن کیوں پیا کتے نال پیار ہوندا ہے کہ پیار کتا پیا کردا ہے عمر نال تے عمر کیتا رب نال تے ہن میرا بھی پیار جیڑا ہے او رب نال اینا ہے رب نال پیار میرا اینا ہے کہ مینوں عمر جو ود پیار والے لگے نے میں انہاں نال وی کرنا تے جیڑا کتا عمر نال پیا کردا ہے میں رب دی خاطر اس کتے نال وی پیار کراں گا ایہدا مطلب ہے اے پیار مولا دی خاطر شمار ہونا ہے کتے دی خاطر نہیں توجہ نہیں فرمائی ائی کتے دی خاطر محبت نہیں اے مولا دی خاطر ہے تو عالم نال محبت وصالحن یتبرک به صالح بندہ ہوئے عالم تے نہ ہوئے لیکن اینا ہے کہ اللہ تعالی دی شریعت احکام حقوق بندیاں دے تے رب سونے دے سن سنا کے پورے کیتی پھردا نیک بندہ ہے ہاں جی اس دے نال بہن واسطے بہنا کیوں تاکہ برکت حاصل ہو یہ دعا کرے گا تے برکت ہوے گی صالح بندہ عمل سونا کرے گا ویکھاں گا مینوں وی سبق حاصل ہو جانا ویندیاں ہی پر سجنا نیک بندہ بھاویں علم دی گل نہ وی سناوے صالح بندہ بھاویں علم دی گل نہ وی کرے تے خالی ویکھن وچ وی سبق مل جاندا ہے خالی ویکھن نال وی سبق مل جاندا ہے اس واسطے نمبر دو نمبر تین صدقے جاواں و امراتل تو فرغو للعبادت بے تدبیر امر البیت یہ دسنا واں پیا جو رب دی خاطر حب تے رب دی خاطر صحبت سنگت جڑی کنا کنا نال ہوے گی تے کیڑی کیڑی صورت وچ ہوے گی امام غزالی رحمت اللہ علیہ سرکار دی تلخیص احیاء شریف دی عین العلم دی عبارت پڑھیے و امراتن تو فرغ للعبادت بتدبیر امر البیت عورت گھر والی مرد مرد دی گھر والی عورت ایسی ہوے جڑی گھر دا معاملہ شریعت دے مطابق تدبیر ساری کیتی رکھے تے مرد نو اللہ وحدہ اولا شریک مولا دی یاد دی خاطر زیادہ وقت دےوے جو مرد فارغ ہوئے فارغ روے اے نا جو گھرے لو پریشانیاں پیار روے نا نا میں اپنے دین نو پورا کر کے گھر وچ بیٹھاں گی اپنے بالاں دا جو حق میرے تے مرد دے ہیں اولاد دے ہیں میں ایتھے پورے کیتی رکھاں گی آوے گا بختاں والا تے اونوں فکر نہیں رہے گی کسے کم دی او مولا دی یاد وچ رہے گا میں قناعت وچ رہاں گی میں عیاشی نہیں کراں گی اون دے کول بہتا مال نہیں منگاں گی کپڑیاں دے حساب نہیں کراں گی میں اون دے کول مطالبے نہیں کراں گی دنیا دولت دے میں صبر دے نال ہوں گی تاکہ میرا مرد رب دی یاد واسطے فارغ ہوے میں ان دی بی بی نال جنے پیار کیتے محبت کیتی اے رب وحدہ اولا شریک دی خاطر کیتی اے رب قیامت والے دن عرش دے آس پاس جڑے منبر وچھاوے گا اس بی بی نو وی اسے تے بٹھاوے گا تے مرد نو وی اسے تے بٹھاوے گا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں ہر عورت نال محبت رب دی خاطر نہ نہیں رب دی اولاد دی خاطر محبت ہونی ہے. جو عورت اس واسطے عورت نال محبت کرے جو یار میری دین دی ماں نے وہ ایڈی بختاں والی مینوں آندی نہیں فلانی شے لیا دے. اچھا باقی کئی ہیں نے جیاں اس ویلے بھی ہیں جیڑیاں مطالبہ رکھدیاں ہی نہیں جو لیا چھڑے ٹھیک ہے نہ لیا وے بختہ لیا بڑا ہی اللہ دا دیتا بہت کچھ پیا ہی ٹھیک ہے وقت گزرتا ہے پیا چار دن زندگی دے تھا نے لنگ جان دے. انج دی ہن انج دی عورت نال جس بندے محبت کیتی ہے نا وہ کیونکہ رب دی خاطر ہے اور رب سونے دی عبادت واسطے اپنے مرد نو موقع دینا چاہتی ہے. انج دی عورت نال محبت کرے گا رب وحدہ لا شریک دی خاطر پیا کردا ہے. اینو حب فی اللہ کھڑ گے ایسی حب قیامت والے دن نور دے منبر تے بٹھاوے گی. ہاں جی تو ایتھے منبریاں دے پیچھے پاگل ہویا پھرنا ہے ایتھے شیطانی منبریاں کروڑا روپے لگ دے پین کی ہے جی منبری لب جاوے میں گلا کھدی لانا تے منبری تے جڑی گراوے لتاں اُتے تے سر تھلے چکراوے ان دی ممبری ہاتھ نہ آوے. سانو اوویں دا ممبر چاہیدا وے جدے تے بہ جاویے تے پھر ہمیشہ ہی رہ جائیے پر رب سونا پھر او عزت جڑی بخشے گا او مولا سونے کھونی نہیں او ہمیشہ دی عزت ہوے گی. پر سجنا صدکے جاواں ایسی بی بی ہائے ہائے خیر اے تے ہے ایسی بی بی سکولی چو تے لب سکتی نہیں نا بکتا آئی او دعائی خدا دی اونے تے ایو یاکنے مجھے میک اپ کا ڈبا جو ہے با پڑھا میں کپڑے لائے کے آگیا ہے پول کے جے پول کے لائے کے آگیا ہے تینو کنی آکھیا دی میں نو ڈنگر جا متھا لگ گیا تینو شعور ہے کپڑے کے میں نے خریدنے میں تے آپ ہی جاوانگی بانا مل گیا انہیں آکھیں اچھا جی قبلہ جی جاؤ خسمہ نو کھاؤ. بزرگ لوگ فرما دینے کمینی عورت دی نشانی وہ مرد دے ہاتھ دی خریدی شاید پسند نہیں کر دی. بزرگ فرما دینے کمینی رن دی نشانی ہے بندہ شاہ لے آوے گا تے کوئی نہ کوئی عیب کڈی کھڑے ہوئے گی. تے شریف عورت دی نشانی ہے بندہ شاہ لے آوے گا وہ صدقے ہے ماشاءاللہ کڈی تھوڑی شاہ لے آتی کیوں جو کمینی کیوں پسند نہیں کر دی. میرے آستے بوا باہر جا من دا کھلے کے میں جے میں تے ہاتھ دی پسند کر لما تے مور میں تے اندر ہی لما لہذا این کرو یہ چنگی بھی لائے آوے تے آکھو بیڑی تے مور انہیں تنگ ہو کے کی آکھنا ہے آپ مر جا خسمہ نو کھا تے انہیں مور جدو واپس ہونا ہے شانہ بشانہ ہو کے ہونا ہے اور کی ورسنگیا انج دی عورت جے آج کوئی لب سکتی ہے نا میں قسمیہ پیار نہیں جیڑی بندے دے واسطے رحمت ہوے تھوڑا خرچ ہوے قناعت آلی ہوے بندے نو موقع دےوے مولا دی یاد دا عبادت دا فارغ رہن دا اللہ اللہ کرن دا اے نا بھی اون دے فیشن ہی پورے کرنے چ بیچارہ رہ جاوے اے نا انج دی عورت جیڑی ہے نا او جے لب سکتی ہے نا تے کوئی او دن نو دیوا چوکے نا تے کوئی دہات تے کوئی خاص جنہ نو او سمجھ دے نا جی بالکل اکا بے شعور ان پڑ کوئی لبے نا اون دے جباویں کوئی لب جاوے تے باقی جے گلے وے بھئی جے تو آکھے نا جو میں نو جڑی نا جڑیاں ہیں پڑیاں گڑیاں جی اینا وچو لبے تے دعائی خدا دی میں بڑا ہی دنیا پھریا وا تے بڑا پورا ملک میں دنیا پیرانگوں لے جاندی لیکن میں ہوئی ویکھیا ہے اے جنہیں تربیت پاک نبی دی شریعت وچ لئی ہوے او کتے او تے ہن انقا ہے جیسے او انقا پرندہ لبنا اوکھا ہو گیا اے حال بن گیا ایمان نال. خیر الخبیثات للخبیثین اساں جو خبیث بنے ہاں تے مر ساڈے واسطے وی اوویں بختیاں بختاڑیاں ہیں آہ مڈ اساں کیڑے فرشتیاں میں جنت دیاں ہوراں سانو لبن جے میں اساں بے ایمان آویں تے او توجہ نال بولو سبحان اللہ. اچھا جی, یو غنیین یعطی مالن یسون الوقت انی ضیاء فی طلب. ایسا مالدار بندہ پیسے آڑا دولت آڑا جیڑا پیسہ دولت اللہ دے نیک بندے چون چون کے اس واسطے خرچ کرے انہ تے تاکہ اے درویش جا کے روزی دے پیچھے خجل خوار نہ ہون تے اللہ تعالی دے یاد تو پرا نہ رہن, انہ دا وقت برباد ضائع ہونا ہے. میں انہ دی امداد کیتی رکھنا وا تاکہ اے اپنے مولا واسطے فارغ ہو کے تے ذکر کردے رہن تے فکر کردے رہن تے اسے جو گئی رہن. اس نیت نال جیڑا صرف مال خرچ کرن والا مالدار ہے, جس بندے نے ایہو جا مالدار دین والے نال محبت رکھی ہے او وی مولا دی خاطر ہے, اے دی سنگت رکھی سو تے رب دی خاطر ہے, صحبت ہے تے رب دی خاطر ہے. اے وی انسان اس دی محبت رکھن والا اونو وی رب سونا قیامت والے دن نور تے منبر تے بٹھاوے گا. توجہ نہیں فرمائی نے. خیر ہن میں گلاں ہی ساریاں انج دیاں آپا ہن جدوں کرنے آ ساریاں اوپریاں ہی لگدیاں نے, چشتیاں ہن انج دے کتھوں لب گئے. پر سجنا لبے کوئی نہ لبے ختماں نو کھاوے, ہن اساں دین تے بیان کرنے ہی ہے کہ کوئی نہ بھی چلو ہور نہیں تے ساڈی کھوپڑی وچ تروے یار دین آوے. ساڈے دماغ تے کم از کم کوئی تصور تے رہنا چاہیے نا, ایک وراثت تے منتقل ہو جاوے, باویں اگا کچھ ہوے باویں نہ ہوے, ایک وراثت تے ساڈی اگا ٹردی رہے نا. میں اس واسطے تے سنانا تے انج دے صدکے جاواں. بڑے بڑے بزرگ گزرے پہلے, او جان کے کاروبار کردے سن چوکھے تو چوکھا. تے کیوں کردے سن؟ فرمان سن اس واسطے کرنے آ بھائی تاکہ اللہ تعالی دے درویش لوگ جتھے جتھے بیٹھے نا رب رب کردے پین, اسا انہاں دی خدمت کران گے, وقت انہاں دا بچے گا, ضائع نہیں ہوے گا, مولا دی یاد وچ رہن گے, کوئی دین پہ سکھدا ہے, کوئی کچھ پہ کردا ہے, کچھ پہ کردا, تے اللہ اللہ وچ بیٹھے جو ہیں خدمت کران گے, تے اللہ سونا مہربان ساڈے تے راضی ہوے گا, او جو زیادہ تو زیادہ رب دی یاد کرن گے تے موقع انہاں نوں ملے گا. انج دے تاجر انج دے مالدار لوگ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ورگے. اسلامی نظام حکومت ہوے تے ان دے حق جڑے مالدار نے او بڑے ملدے نے, بہت زیادہ ملدے نے. ہاں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ سرکار درویشاں دین دے درویشاں دے کول جانا, کسے نو آکھنا جے پیسے ہے جے کوئی رکھی رکھی پھر دے جے لکائی پھر دے جے مینوں دے دیو, میں تہاڈی طرفوں کاروبار کراں گا, پیسہ لے جانا کاروبار کرنا, جے کسے کول نہ ہونے تے اپنی طرفوں کاروبار بڑھائی رکھنا, کر کے سال تو بعد جنہ منافع ہونا جو اپنے کول ہونا جا کے ونڈا ہونا, اصل ہونا دا مال قائم رکھنا, ہاں جی اتے منافع ہونا نو ونڈا ہونا. فرمایا ہن بہ کے مولا نو یاد کر دے رہو, ابو حنیفہ تواڈی ذمہ داری سنبھالی کھڑا جے, یہ ساڈا امام آدم ابو حنیفہ جی. ہائے ہائے ہائے توجہ ہے. اندا بل اے تے حب فی اللہ ہے, اندے مالدار نال واقعی محبت مولا دی خاطر ہی ہونی. سجنا توجہ نہیں فرمائی, ذرا جیندے بول سبحان اللہ. صدکے جا اج کی لبنا مار کج دم رہ گئے, کیڑے مکوڑے رہ گئے, صورتیں تو ہے پر انسان تھوڑے رہ گئے. ہاں ہن تے بادشاہ جے کوئی پیسہ کسے نال پا پاوے تے پیسے نو روندا رہندا ہے, منافع اتو کی دینا ہے, تھڈو اصل نہیں لبدا. ایویں ہے جنوں بالا درویش سمجھیے نا, بالا درویش سمجھیے او ان چھرا پھیردا ہے جو کسے پھیرنا ہی نہیں, او تھڈو نہیں لبدا وی گیا کیڑے منے. تے جے کوئی اج مالدار خدمت کردا ہے دین دی دین دی دین واسطے, تے اپنا آوندا نا دین والے نو دین واسطے, تے کدے واسطے دیندے نے؟ یا تو ساڈی تعریف کرے گا. ہاں یا ساڈی تعریف کرے گا یا مڑ ووٹ پکے ہور نہیں, تو ووٹ تو مڑ کدا ہی نہیں گئے. یہ تاں کر کے بہتے نام مراد لچیر ووٹاں چ بہتا خرچ کردے نے, اگے پیچھے کوئی نہ, اگے پیچھے جنہاں دے ڈیرے دے اتوں مکھی وی بکھی اٹھ کے ٹر جاندی ہے نا, مکھی بہ بہ کے تے اخیر تنگ ہو کے ٹر جاندی ہے، بس کس کنجر دے ڈیرے تے آ گئی، ایتھوں مینوں کوئی شے وی نہیں لبھی۔ مکھی جنہاں دے ڈیرے تو بیچاری بے فائد اٹھ کے ٹر جاندی ہے نا، جدوں آندا نا ووٹاں دا دہاڑ، اے دن آندے نے لانتی، اے موسم خزاں دے، اے پہلا موسم جدوں الیکشن دا ہوندا ہے نا، او دوائی خدا دی مڑ جناب تھیلے پیسے آندے تے اٹھویں محلے دے جا کے بڑیاں دے بوئے کھڑکا، بی بی جی تانوں موٹر سائیکل تے نہیں چاہیدا، نہ نہ تو تہاڈا مرد کی کردا، مین پتہ لگا ہے، اوہو تسی مینوں پچھان نہیں رہے بھائی، یہ تے گل ہے نا، پرانا خادم بھل گیا ہے، بلے بلے حاتم تائی دیا پترا، اگے پیچھے مکھی نہیں لیندی ککھ تیرے دیرے تو، آج خود آیا کھڑا ہے، جی جی تسی دسو دسی، اوہو باجی یہ تے گل ہے نا، نہیں تساں مینوں پچھانیا، اوہڑ کیوں پیا سخاوت کردہ ہوں دے، بھاویں ملہ آنکھی کھڑا ہوئے، وہ ماشاءاللہ سردار دھتور خان صاحب تے سبحان اللہ تہیں ایڈا سخی، جدر جاندہ ہے ہاتھ کھل ہے، تھیلے دے تھیلے روڑی ہوں دے، وہ انو آنکھ مونج کٹی چی روڑی تے ہوں دے، پر کادی خاطر او کنجر روڑی ہو دائی ووٹ لین دی خاطر، تے اگوں جڑا خرچہ کرے گا ان دے دورے کمان دی خاطر، لاکھ لاکھ دو لاکھ کمان دی خاطر، ایڈا حاتم تائی دا پتر نہیں جڑا تو سمجھی کھڑا ہے، ہاں جی پر او فتوے دیتی کھڑا ہے اپنے، ہاں جی ماشاءاللہ سردار دتورے خان دی کی گل لے بات، سبحان اللہ، اس مالدار اے تختیاں لوان آلے، شہرت لین آلے، نام لین آلے، ملا تو تریفان لین آلے، اپنیاں برائیاں تے پردے پاؤن آلے، نیتا ساریاں بیڑیاں لانتی، یہ نہیں اس مالدار دی پہ گل کرنے آن، جڑا مال امام آدم ابو حنیفہ وانگو، مولا تا حلال شریعت دے متا، اور جنہیں سونے سنگیا جنہیں مال ان لونائی نا اس نیتا نال کہ میں رب دے دین آلے بندے آنو فارغ رکھ کے تے انہاں نو مولا تعالیٰ دے دین دا کم کراواں، جڑے اس بنیت نال مال خرچ کرنا ہی انہیں کمانا بھی شریعت دے عین مطابق ہے، کیوں نہ دن نیت جو اڈی اڈی سالے وے تے انہوں پتا ہے پھر یہ لگے گا تے تاں جو پہلو میں حلال کماواں انہیں تاں کر کے کمانا بھی صحیح حلال دئیے، ہاں جی اس مالدار دے نال جڑا محبت کرے گا وہ بھی کون ہے، اللہ تعالیٰ دی محبت ہے، رب دی رضا بھی خاطر رہی، انج دے نوں سنگی بناونا جڑا ہے نا او سمجھ آخرت دا نیرا فائدہ ہی، ہاں او نیرا سمجھ آخرت دا تمام پر کٹھا ہوندا، ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ، ہو صدقے جاواں سبحان اللہ، توجہ فرمائے در ویکھ سنگیا، بزرگاں لوکاں نے بھیڑے سنگی تو دور، اے تے محبت رب دی خاطر سی، سنگت رب دی خاطر، جڑا بھیڑا یار ہووی بھیڑا بندہ ہووی جویں رب وحدہ اولا شریک مولا سونے دے دین والے تے جڑے بندے گن گن کے سنائے نے انہاں نال محبت رکھنی، انہاں تو علاوہ جتھے وی دین والا بندہ ویکھ اس نال محبت تے صحبت رکھنی مولا سونے دی خاطر ضروری ہے، رکھے گا تے اوندا اجر اے ملے گا جڑا دس چکیا حدیث دے حوالے دے نال، اسی طرح بھیڑے یار دے نال بغض رکھنا، بھیڑے بندے دے نال بغض رکھنا، اون دے تو نفرت کھانی رب وحدہ اولا شریک دی خاطر، اے وی بغض رب دی خاطر رہی، رب دی خاطر رہی، این دی سنگت تو جے دور نسے گا، اے دی محبت تو جے دور نسے گا، رب وحدہ اولا شریک مولا قیامت والے دن اونا انعام نال نوازے گا جڑے خیال وچ نہیں آ سکدے، حب وی رب دی خاطر تے بغض وی رب دی خاطر، ایویں اے ہاں جی اس واسطے نفرت کھانی کہ یار اے بے دین بندہ ہے، اس نال بیٹھاں گا سنگت کراں گا میرے ایمان دا گھاٹا دین دا گھاٹا، ہاں جی تے انسانیت دا گھاٹا، تے ایتھے ہی میرے واسطے تباہی دا سامان بن جاوے گا، ان دے کول پرائی رہواں تے چنگا ہے، انج نا انج دے نال بغض رکھنا تے نفرت رکھنی جڑی ہے نا اے وی اللہ تبارک و تعالی نو بڑی پسند ہے، صحبت صحبت جڑی ہے پہرے یار دی اون دے تو بچنا تے چنگے یار دی صحبت بانا مولا نو پسند ہے، سبحان اللہ، ہاں اے نہ سمجھا نے کہ میاں پہرے یار دی سنگت صحبت جی جڑی ہے نا اسلام تے آندا ہے سارے نال محبت ورتو، اے کوئی اج نواں ہی مذہب کڈی بیٹھے جڑا آندا نہیں جی پیڑیاں نال محبت دا نہیں. ہاں یہ سنگیا نواں مذہب نہیں, اساں نویں مذہب وہی پرانا ہے, لیکن اساں اس مذہب نو تبدیل کر لیا ہے تے اپنے ہی کوئی مذہب بنا لیا. مذہب وہی ہے, محبت سنگت رب دی خاطر تے محبت نفرت, نفرت بغض تے دوری سنگت دی بجائے مولا دی خاطر. یہ فرض ہے ضروری, ہاں یہ ضروری ہر مومن دے اوپر. احیاء العلوم شریف دے اندر حدیث پاک لکھیے سنا دیاں, ذرا بولو چل سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں وچوں ایک نبی ول وحی فرمائی کہ تیرا زہد دنیا جڑا سی, زہد دنیا جڑا دنیا دے اندر بے رغبت رہندا سی, دنیا تو نفرت کھا کے دنیا تھوڑی تو تھوڑی رکھی سی, ایندا اجر میں دتا سی تانوں راحت. کیونکہ جنہ بندہ غریب صبر وچ رہے اوناں راحت تے سکون وچ رہندا ہے. ہاں تو فرمایا میری میرا ہو کے میری یاد وچ جڑا بیندا سی وہ میں تانوں عزت بخشی میری وجہ نال, لیکن اے دسو جو کچھ تساں کیتا او اپنی خاطر, ہن اے دسو کہ میرے دشمن نال دشمنی تے میرے دوست نال دوستی وہ بھی رکھی سی, او رکھے گا تے فرمایا اپنے نبی نو اللہ تعالی نے کہ او رکھے گا تے صرف میری خاطر ہوے گی محبت اللہ میری خاطر کی تے میرے دوست نال, تے بغض میرے دشمن نال میری خاطر جدو رکھے گا میرے پیارے پیغمبر وہ میری خاطر ہونا ہے, باقی جو کچھ تیری خاطر ہے. اللہ اکبر, توجہ نہیں فرمائی, ذرا بولو چا سبحان اللہ. تو صدقے جاواں سنگیو, رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے یہ برے یار دی سنگت تو بچنا, نیک یار دی سنگت بانا, یہ اتنا مشہور گل ہے جو عام مثالاں وچ بھی لگی پھر دیئے. میاں جو بھیڑا یار انج سمجھو, بھینے یار دی سنگت انج سمجھو جی میں لوہار دی بھٹی, چنگے یار دی سنگت انج سمجھو جی میں اتار دی دکان. یہ عام مثالاں بڑیاں پھر دیئے ایویں نا. ہن جیڑی گل میں کرنی, اللہ اکبر, صحبت دا اثر ہوندا ہے تے چھیتی ہوندا ہے. اولاد ککھ نہ پڑھے حاصل کرے تے پیڑی صحبت تو نو بچا لینا سمجھ جو نو علم پڑھا دیتا ہے. میری گل سمجھا, اج کل اساں لوگ اس حقیقت تے توجہ نہیں کرتے پائے. اج ہر کسے نو اے تے ہے علم تے تعلیم دا خیال پیا کھڑا ہے, اگوں اے وی پتہ کوئی نہیں علم تعلیم کیویں دا. اچھا اگوں اس جڑا اصل خیال رکھن والا سی کہ یار اساں جو بال دینا ہے تے دینا تے بندے بناون واسطے, ایندی تربیت کوئی چنگی ہوے تے اے واپس ہوے ڈنگر بن کے تے فائدہ کی؟ چنگا علم پڑھیا جے ڈنگر بن گیا تے اصلا انج دا اینو بڑھانا سی جو دنگر جاندہ تے انسان بن گیا. ہن سنگیا جو مونج انج کٹی پئیے جو والدین نو علم تعلیم دا خیال ہے بندے بنا من دا خیال ہی کوئی, بندہ تے بندہ سنگت تے صحبت چنگی دینا. ہن جڑا استاد ہے جڑا سکھاون والا ہے جدو تھڈو اونوں ہی پتہ کوئی نہیں جو میرے واسطے کی حرار ہے کی حرام ہے کی میں کرنا ہے کی نہیں کرنا. بندے دے پتر والا کام استاد وچ کوئی شگرد کتو آنا. سیانے لوگ آندے نے جڑا سانچا ہوندا ہے نا سانچا او جدے چ اٹ بناندے نے کالب, جے او ڈنگا ہوے تے اٹ سیدھی آونی. سبحان اللہ, کیوں بھائی اٹ سیدھی آونی؟ صدقے جاواں اٹ واسطے سانچا سیدھا لبنا ہے تے پتر واسطے اینو تھڈو چھال جو ماری اے قوم نے نا تے جا انگریز دے کھلوتے نے چھال جو ماری آندے نے تربیت انگریز کرے. و مرے مونج کٹی چی اسلام تے پیاندا جو ہووے مسلمان تے ہووے برا اے حد دیکھ جو نو نہیں پہ کٹین دے تے فرشتہ جبریل نہیں پہ آن دا ویچ نو نہ کٹیا بیٹھا ہے فرشتہ جبریل نہیں پہ آن دا جتے تھڑوں نو کٹن نو سمجھے ابھی ادب دے خلاف جاوے ہاں ایڈے ایڈے نو پروفیسر صاحب کی انگلی کا ناخن بہت لمبا ہے پروفیسرانی صاحب جڑیے او کیے بادشاہ او انجے جویں باز ہے باز او شکاری باز ہوندا ہے نا اکھا کڈ لیندا ہے ہن جنوں دھی دتی اونیا ایک کنجری خود انج باز بنی پھردی ائی ایڈے ایڈے نہ ہونے اوتے پالش لگی ہے تے اے اکھا کڈدی پھردی ائی تے آپا دھی دتی آنے آن بختا آلیے جی میں توں ہے نا کی دائی میری دھی این چا بڑھاوے نا تے چھتی نہ لینگے رشتے آتے انو آکھی آنے آن وہ میں پھر مونج کٹی چی این دنالوں تے دھی نا پرنی وے چنگ ہے نا بھی آئی جائے چنگ ہے ایسے بلانو دتی آنے آن اے او بلانی قسم خدا دیو آج جیڑے استاد میں مدرسے بھی ویکھی کھڑا ہاں میں مدرسے بھی ویکھی کھڑا تے سکول بھی ویکھی کھڑا تے بڑا غیر نگاہ نال ویکھیا ہے میں اس نتیجے تے پہنچیا انہاں نو دین دی بجائے بندہ او گھر وچ رکھ لوے ایمان نال تے یا نہیں رکھ سکدا تے انہاں نو آکھے میں تانوں جیندیاں نو مارنا وا جاؤ چنگا ہے بس سجنا جو دینا ہے تے نہ خدا رسول دا خوف رہنا ہے مدرسیاں وچ نہیں رہنا سکول وچ مٹی سوارنا ہے مدرسے میں سکھاون پڑھاون والے انہاں نوں نہ حرام ٹی وی چکلے گھر وچ لگے پئے نے ہن جیڑا شاگرد اے ویکھے نہ نماز اے نہ حلال دا پتہ ہے نہ حرام دا پتہ ہے استاد نوں حال خدا اے جی استاد پفاں وائی پھردا ہے استاد جناب جی سارے فیشن شیطانی کیتی پھردا تے شاگرد ویکھ کے کی سکھے گا اس واسطے سنگیا صحبت دے آثار اثرات بڑے گہرے ہوندے نے اپنی اولاد نو سنگت صحبت چنگی دئیے تے سنگت چنگی اے ہوئیے کہ ہن انہاں نو بختاں والیاں نو گھر اچھا تھامئیے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ عمل دے تو سنگی اے سنگی Oh, تے دل نو غیرت ہوئی او جسم نل پے یارا عشق بجاوے ایمان نو خبر نہ سوئی لاوے سکنا بھاوے